الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله لا زالت البشائر تتوالى بعد نعمة الله سبحانه وتعالى زنين للي كوام منكية والسلام katika mfungo huu wa Ramadhan, shaharullahi al-mubarak, na kadri masiku yanavyopita basi yale yanayokuja ni bora kuliko yale yaliyopita, kama alivyosema Rasuli alayhi salatu wassalam. Lakini wanakusudia ahlul ilm kwamba kumi la kwanza la Ramadhan kifadhila halili sawa na kumi la pili. Kumi la pili fadhila zake ziko juu kuliko kumi la kwanza, kadhalika kumi la mwisho la Ramadhan fadhila zake ziko juu kuliko kumi la pili. Haya wanayasema ahlul ilm. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu kwa Muislam kadiri masiku yanavyokuwa yanakatika na yeye akawa anakatika mori wa kuziendea ibada. Kumi la pili si sawa na kumi la kwanza, na kumi la tatu si sawa na kumi la pili, kwa sababu kwenye kumi la tatu kuna ziada ya fadhila. Katika kumi la tatu kuna lailatul qadri, katika kumi la tatu kadhalika kuna al-i'tikaf. Al-i'tikaf fi al-masajid, watu kukaa itikafu misikitini. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fi al-masajid, na wala msiwaendee wakezeni ilhali mmekaa itikafu misikitini. Na itikafu kaliwa katika kumi la mwisho. Naam, aliwahi kukaa rasuli alayhi salatu wassalam al-i'tikaf kumi la kwanza, kisha akabadilisha akakaa kumi la pili alayhi salatu wassalam, kisha itikafu yake ikaishiria kumi la mwisho. Amekaa kumi la kwanza na la pili akitafuta lailatul qadr, kisha itikafu yake alayhi salatu wassalam ikaishia katika kumi la mwisho. Ni kumi la itikafu, ni kumi la kukesha katika ibada, ni kumi ambalo Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa akiufunyisha usiku wake, anaujalia usiku unakuwa hai. Usiku wa kumi la mwisho ni usiku ambao Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa akiwaamsha watu wake, akiwaamsha wakeze alayhi salatu wassalam wajikita katika ibada na wajipinde katika heri, watafute baraka na fadhila katika kumi la mwisho. Na walillahi alhamdu, sisi leo tuko katika Ramadhani ya 19. Imebakia siku moja tuligawe, tulimalize kumi la pili, tuliingie kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Kumi ambalo fadhila zake ni kama hizi ambazo tumezitaja: Lailatul Qadr wal i'tikaf. Kutafuta Lailatul Qadr na hutafutwa kadhalika na wale wanaokaa itikafu. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala ikawa itikafu ameiweka katika sharia, ikawa ni jambo mustahabun limetenda kafa wanaotafuta Lailatul Qadr wakaa itikafu, wakaa itikafu, sababu itikafu ni jambo mustahabun bil kitabi was sunnah wa ijma'il muslimin. Na itikafu maana yake wanasema ahlul ilm luzumu shay, itikafu kilugha luzumu shay wa hafsun nafsi alayhi, kulazimiana na kitu na kuizuilia nafsi juu yake, hiyo ni itikafu kilugha. Na ndio maana akasema subhanahu wa ta'ala juu ya maneno ya Ibrahim al-Khalil alayhi salam alipokuwa akiwaambia watu wake aliyokuwa akiwaona wamekaa itikafu kwenye masanamu yao, kwa maana ya wamelazimiana na masanamu yao, akamwambia ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun, ametaja akifun itikafu, ma hadhihi tamathil, nipeni habari ya haya masanamu, allati ambayo antum laha akifun, nyinyi mnayafanyia itikafu, kwa maana mnalazimiana nayo, hambandukani nayo. Kilugha hiyo itikafu, kulazimiana na jambo, wa hafsu nafsi alayk. Hii hupatikana katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Lakini kisharia wanasema ulama, al-muqam fi al-masjid min shartin makhsus ala sifatin makhsusa تعبدا لله. المقام في المسجد وكفكاء وكاشا مسكتيني ككاء من شخص مخصوص كلكو تكمالا أنت معلوم سكيل أنت بصفة مخصوصة وكاد معلوم ونترتب ذاك نعدب ذاك ياتي يفاء ياتي هيفاء يفاني عليك اتكاف kwa lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na nina malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wamenukuu ulama ijmaa kwamba jambo hili lipo makubaliano ya Waislamu na kwamba ni sunna. Ametaja makubaliano hayo na ijmaa hiyo al-Imamu an-Nawawi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi, al-Imamu Ibnu al-Munzir, الامام ابن قدامه المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى على الجميع. نهايه فاتكانا كتا 10 لا مشو لا مشو رمضان كل سي 10 لا مشازو سي 10 لا لغ ولا سي 10 لا لعب ني 10 لا الجديه وسوا ولا اجتهاد في العباده. ماما عائشه أم المؤمنين رضي الله عنها على فمزم مزيا تون عليه الصلاة والسلام قام بإلا فإنجيا كم إلى مشو شد مئزاره شد مئزاره. رسول عليكوا أكيكاتا كيبوبي أكيكاتا كيبوبي شاكي وكسب بعد أهل العلم نكناية ومعنيا حتى جامل جماعي هفاني كم إلى مشو hata jambo la jimaa halifanyi. Shadda mi'zara au shadda mi'zara kwa maana ya anakuwa na ijtihada ya hali ya juu katika kumi la mwisho. Wa ahya layla, na anaufuisha usiku wake, usiku wake unakuwa hai, unakuwa hai kwa ibada, unakuwa hai biqiraati alquran, unakuwa hai بالتوبة والاستغفار بالتوبة والاستغفار. أنا أفويش أوسيك رسول عليه الصلاة والسلام أنا سمع عائشة وأيقظ أهله أنا وأمشى وتواكي نباني حيث فنيزة وبابا ونبا أكاو أنا أمكلي كجي كتا كتخيل نكجي بيدا كتعبادة أكاوات وتتواكي كواشا بنات كواشا بنين. لا هو هدفوات هدى رسول الله أن يفوات هدى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أفواتك تكل نقطة أنا وعمش وتواك نا قوم هيم نفضيل ذي نزوك كتكم إلى مشو kumi ambayo ndani yake kuna Laylatul Qadr. Allah tabaraka wa taala kateremsha sura kamila, sura kamili kuonesha umuhimu wa tukio la Laylatul Qadr ambalo hupatikana katika usiku huo. Akasema subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, hakika sisi tumeishusha, hakika sisi tumeishusha, sisi naam ni Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Lakin dhakara nafsahu bil 'azama, ameitaja nafsi yake kwa 'azama, kwa cheo na hadhi. Wa illa yeye ni wahid ahad fard samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Anasema subhanahu, hakika sisi akiitukuza nafsi yake, na Allah subhana baada ya wakati huitukuza nafsi yake kwa kutaja sigha kama hii, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sisi tumeiteremsha Qur'an, sisi tutaihifadhi Qur'an. Baada ya wakati subhana wa ta'ala anaitaja nafsi yake kwa sigha ya mmoja, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri, innani ana Allahu, mimi ni Allah, la ilaha illa ana, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, fa'budni, nipwekeshe mimi. Kwa hiyo akataja katika hii sura inna kwa dhamiri ya kuikuza nafsi yake, nahnu inna anzalnahu, hakika sisi tumeishusha Qur'an, tumeishusha Qur'an, fi lailatil qadri, katika usiku wa cheo. Kuna kauli mbili za ahlul ilm, lailatul qadri ni usiku bi maana dhat sharaf, usiku wenye cheo, au lailatul qadri kwa maana ni lailatul taqdiri, usiku wenye sharaf na cheo, ili tuseme tumeishusha Qur'ani kwenye usiku wa cheo. Au qadri kwa maana ya at-taqdiri, ni sisi tumeishusha Qur'an katika usiku ambao huyakadiria mambo. Bal ahlul ilm wakasema yote mawili ni sawa, kwamba ni kweli usiku huu ni usiku wenye sharaf, wenye hadhi na cheo, lakini kadhalika usiku huu ni usiku ambao Allah hukadiria mambo ya mwaka mzima, kama alivyosema fiha yufraku kullu amrin hakim, katika usiku huo ambao kwenye sura nyingine kauita laila mubaraka, usiku wenye baraka, fiha katika usiku huo yufraku kullu amrin hakim, hupambanuliwa, hubainishwa mambo na Allah subhanahu wa ta'ala, yale yanayohusu mwaka mzima kutoka usiku huo mpaka usiku ujao kama huo, makadiri ya mwaka mzima hukadiriwa hayo makadiri katika usiku wa Lailatul Qadri, ajali za watu, riziki zao, mabalaa, neema, misukosuko, hukadiriwa ya mwaka mzima katika usiku huo. Tumeishusha Qur'ani katika huo usiku wenye sharaf na hadhi na chao, usiku ambao hukadiriwa makadir ya waja wote mwaka mzima. Wama adraka ma lailatul qadr, hapa sasa Allah anaukuza huu usiku, jumla hii wama adraka ma lailatul qadr, wanasema ulama jumla hii ndani yake kuna at-tafkhim, Allah anaukuza huu usiku. Wama adraka ma lailatul qadr, ma alladhi yaj'aluka dariya, kipi ambacho kitakufanya ujue ni nini lailatul qadr, maana yake ni kitu kikubwa. Hii huu ni uslubu wa lugha ya Kiarabu, ukitaka kukikuza kitu na kukipa nafasi yake, sema ma adraka ma fulan, alhaqa mal haqa, wama adraka mal haqa, yote haya Allah anafunza kiyama. Nini kiyama? Wama adraka mal haqa, kipi kitakujuza nini haqa? Alqaria, mal qaria, wama adraka mal qaria, Allah anaikuza shani yake. Wama adraka ma lailatul qadr, kipi kitakujuza ni nini lailatul qadr? Lailatul qadri, hili ni jawabu sasa. Lailatul qadri khairun, usiku wa chao, usiku wa makadirio, ni bora min alf shahrin, kuliko miezi elfu moja. Usiku mdogo bora kuliko miezi elfu moja. Wanasema ulama ni miezi elfu moja isiyokuwa na usiku huo. Tanazzalu almalaika, katika ubora wake usiku huo. Tanazzalu almalaika, hushuka malaika kwa wingi. Malaika sukanu sama, wanasema ulama, malaika sukanu sama, malaika ni wakazi wa mbinguni. Kwa hiyo wakishuka bimaana wanakuja ardhini. Hushuka malaika wa Allah subhana, shay'an fa shay'a, kidogo kidogo mpaka wanajaza ardhi. Waruh kadhalika hushuka ruhu al-Qudus, ruhu mtakatifu Jibril alayhi salam. Na Jibril katika malaika, lakini Allah tabarak wa ta'ala kamtaja kwenye umum, kisha akamtaja ala wajhi al-khusus, kuonesha sharaf ya Jibril. Tanazzal al-malaikatu war-ruhu fiha, hushuka malaika na roho, kwa maana Jibril, fiha, katika usiku huo. Wanasema ulama, sehemu ambayo watashuka malaika kufidisha, kukujulisha kwamba sehemu hiyo ina kheri, sehemu hiyo ina baraka. Wa illa malaika wa Allah ziko sehemu hawaingii, zenye shari, zenye balaa, zenye munkarat. Malaika haingii katika nyumba ya mtu ambayo kuna picha, nyumba ya mtu mwenye albamu yake ameiweka picha yake ya mtoto wake, picha ya wanyama. Malaika wa Allah hawaingii kwenye nyumba yenye picha. Kwa hiyo ukiambiwa malaika hushuka, bila shaka kuna kheri katika usiku huo. Wa ila malaika hawaji sehemu mbaya. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amri, hushuka malaika na roho Jibril alayhi salam katika usiku huo. Min kulli amrin, kwa kila amri walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya, salamun hiya, amani katika usiku huo, kwa kuwa ni usiku ambao watu husamehewa madhambi yao, wenye mizigo ya madhambi wakaitua, wakaamanika kutokamana na adhabu za Allah. Kama alivyosema Rasuli alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyotaja Imamu al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, kama anasema Rasuli alayhi salatu wassalam, man qama laylata al-qadri imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yeyote atakayesimama katika usiku wa chao, usiku wa lailatul qadri, imana, akiwa na imani kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, aminan billah, akiwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba Allah ameandaa thawabu kwa wasimamao, wahtisaba, alisimama kwa kutaka ujira na malipo kutoka kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Walhamdulillah, alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الناس عباد الله، anasema subhanahu wa ta'ala, salamun hiya hatta matla' al-fajr, ni amani katika usiku huo, ni amani mpaka pale ambapo itachomoza al-fajr, na hapo ndio mwisho wa usiku huu wa Lailatul Qadr, ambao usiku huu wanasema ulama kupitia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, usiku huu upo katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Lakini katika siku ambazo hutarajiwa za usiku huu ni al-autar. Al-autar ni zile siku za witri, mwezi 21, mwezi 23, mwezi 25, 27 na 29. Na wako baadhi ya watu wao hujipa matumaini ya kwamba mwezi huu au usiku huu upo katika usiku wa 27, kwa kuwa Mtume alayhi salatu wassalam ipo hadithi anasema, man kana minkum mutahariyaha, yeyote miongoni mwenu ambaye atakuwa anautafuta usiku huo, falyataharraha, au tafuta usiku huo, fi sab'i al-awakhir, yani katika saba ya mwisho, mwezi 27. Na hadithi sahihi amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini mpaka kuyasema haya maneno Rasuli alayhi salatu wassalam, masahaba wake waliooteshwa kwamba mwaka ule Lailatul Qadri iko mwezi 27, akasema ara ruyakum qad tawaqa'at, naona ndoto zenu zimeafikiana. Anawaambia masahaba, yule anakuja anasema ameoteshwa ameuona usiku mwezi 27, yule kadhalik na yule kadhalik. Akasema haya maneno alayhi salatu wassalam, ninaona kwamba ndoto zenu zimeafikiana, aliyoyaona yule ndiyo aliyoyaona huyu. Basi yule ambaye atataka autafuta usiku huo, autafute mwezi 27. Wanasema ulama, mwezi 27 katika mwaka ule. Kwa wale watu ambao kwamba husembea kufanya ibada wakakisiri kwa wingi mwezi 27, hawakusibu, hawajapatia, wana uwezo mkubwa wakaukosa, kwa sababu usiku huu kama alivyosema Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Shafi'i rahimahullah, tantaqili huu usiku na hamahama, mwaka huu waweza ukatoka 21, mwaka ule ukatoka 23, mwaka ule ukatoka 25, mwaka ule ukatoka 27, mwaka ule ukatoka na 29. Kwa yule ambaye kwamba amekariri kwamba usiku huu hupatikana usiku wa 27, yupo katika mughafala mkubwa, na huenda asisibu wala asipatie. Na wanasema ulama, faida ya Allah subhanahu wa ta'ala kuuficha huu usiku kwamba hautambulikani bidhabt, ni usiku gani wa mwezi gani, tarehe ngapi, faida yake akamsahaulisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika faida zake. Wanasema ulama, kuna faida mbili kuu. Faida ya kwanza, bayanu sadiq min almutakasim, katika faida zake kwamba haujulikani bidhabt upo katika usiku upi, muda wa kuwa upo kwenye kumi la mwisho, na katika zile siku za witri Allah akauficha, mara anauleta kwenye siku hii, mara anauleta kwenye siku hii. Katika faida zake ni kumbainisha nani mkweli na nani mvivu. Bayanu sadiq min almutakasil, kumbainisha mkweli kutokamana na mvivu. Mtu mkweli hatojali kusimama kumi lote la mwisho akaudiriki usiku huu. Mtu mvivu ni yule ambaye anaotara, anategea, anashindwa kusimama usiku wote wa kumi la mwisho ili asimame siku moja, hadha mutakasil. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika faida za kuficha usiku huu na kuhamisha hamisha, kumbainisha mkweli kutokamana na mvivu, haya anasema ahlul ilm. Lakini kadhalika katika faida zake wanasema ulama, kasrat thawabi almuslimin. Allah ametaka waislamu wakithirishe mema na malipo na thawabu, kadri wanaposimama kumi lote la mwisho na malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala huwalipa malipo lukuki. Hizi ni faida mbili ambazo wanazitaja ahlul ilm. Kwa ndugu zangu katika imani, kumi hili la mwisho ni kumi lenye fadhila kubwa, na huu usiku tumewekewa alama, alama za matarajio. Tukiziona alama hizo tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Usiku wa Lailatul Qadr una alama tatu kuu. Alama ya kwanza ambayo wanahitaja ulama kwamba ni Lailatul Samha, la harra wala barida, ni usiku ambao uko na sura ya kipekee, hauna joto kali wala hauna baridi kali, uko kati na kati, wala hauna upepo. Hii ni alama yake. Na katika hili kumekuja hadithi ametaja al-Imam Ibn Khuzaimah kutoka kwa Jabir bin Abdullah, kadhalika ametaja Ibn Khuzaimah kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, كذلك ميتاج الإمام أحمد بن حنبل كتوك عبادة ابن الصامت الأنصاري رضي الله تعالى عنهم. على ما يتيقين ونسمع علماء نزول المطر. نزول المطر نكون يشمبو وسكوات أو أسبوه يكوامكية وسكوه ننبوه هايو انبوه كبوة نرشراشة كما لفتاج الإمام البخاري المسلم حديث kutoka kwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu ta'ala anhu. Alama yake ya tatu wanasema ahlul ilm kwamba lile jua la kuamkia usiku huo, la shu'aa laha, ni jua halina miale mikali ya kuchoma ya kuunguza. Jua limetoka, halina miale ya kuchoma na kuunguza, kama ilivyokuja hadithi aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa sahaba Ubay ibn Ka'b رضي الله تعالى عنه كما على حديث حديث كتوك قام صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صبيحة تلك الليلة لا شعاع لها. يقوم جوا لتشماز أسيك لتشماز أسبوه يقوم كي أسيكه لا شعاع لها. لا شعاع لها حلنا ميالي يقوم كي الله الله يقول لك كيماني. Ukiambiwa usiku huu ni bora kuliko miezi elfu, bora kuliko miezi elfu. Wanasema baadhi ya ulama, usiku huu umewekwa ni hadia, hadia, zawadi ya umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umma ambao ni umri zao ni ndogo, umri wa umma wangu miaka 60 mpaka 70, wachache watakaovuka miaka hiyo, waliopita kabla yake kina Nuh. الله لسانا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. تممتما نوح وتواك أتكاميو مئة ألف إلا 150 150. كوي ولفكوة أمه أمري واكن مدعو الله أطاوبا أسكه وليلة القدر ambao ni bora kuliko miezi 1000. Allah Allah, watu wajipinde katika kheri, wajikite katika ibada, na sisi biidhnillahi alkarim kupupia kheri za masiku haya ya mwisho katika msikiti wetu huu biidhnillahi alkarim. Kumi la mwisho hili sisi tutasali usiku mkubwa biidhnillahi alkarim qiyam ramadhan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا يا إله الأولين والآخرين، والحمد لله.